goizeko kafea. Eta 12 minutuetan memoria historikoarekin, interesatuko gara, Bia Irun, Irungo proiektuak, 1926-1942 urtealdian, Irunen izandako bost kontzentrazio esparruetatik, frankistak ez zutik iraunduen bakarra, eraistea aurrekusten baitu. Hontaz hitz egin izan dugu, eta elkarte memorialistek egindako eskaeretaz ere, Madrilen onartu berri duten memoria demokratikoaren legea nolapaiten oinarritzat hartuta, eraikina babestua izan dadin, aldarrikatzen dute, ez soilik babestea, frankismoaren biktimen memoria zentroa bilakatzea baizik, ere, kontua zein da, udalbatzara ere, aurkeztu zirela, apirilaren 28an agintaldi hontako azken udalbatzan, mozio amankomuna aurkeztu zutela, Kepa Ordoki memoria historikoa Bidasoan eta Nikolas Gerendiain Irungo Republikar elkarteak ere, baina ez dirudi, esperotako emaitzik lortu dutenik Kepa Ordoki elkartetik, Juan Mari Arrozpide dugu. Kaixo, egunon. Bai, eta Marijo Noguez Nikolas Gerendiain elkarteko ordezkaria, ongi etorria. Kaixo, egunon. Bai, esan bezala, udalbatza, apirilaren 28an izan zen, agintaldi hontako azkena, ez da lehendabiziko aldia, Irungo udalbatzan gai hau, pequeña velocidad, pabilloiaz, ari garela maigaineratzen duzutela, baina urtebeteko moratoria galde egiten zenuten, pabilloi hori zutik mantendu alizateko, eta ez dirudi, espero zenuten erantzuna eman dutenik, ez? Politikariek. Pues ez, hala da. Ez da lehenengo aldia. Kontutan hartu inberdara mozio, zuk esan duzun bezala, amon komunian aurkeztu dugula Irunen gauden bi talde memorialistak, ez? Nikolas Gerendiain Irungo Errepublikarra alde batetik eta Kepa Ordoki memoria historikoa Bidasoan bestetik. Eta, gogoratu inberda, Gerendiain elkartekoek 2021an aurkeztu zutela ja mozio bat. Museo memorialista bat planteatzen zen kokatzea pequeña velocidad pabilloi honetan, ez? Guk epardoki bezala ere joan den urteko urrian, nola Bia Irun proiektuaren hasierako onarpena pasatzen zen udalbatzatik, planteatu genuen edo komunikatu genuen, edo besan da, lege demokratiko berriaren babespean aurkeztua genula Madrilgo estatuko idazkaritzaren aurrean, pequeña velocidad Irungo konzentrazio esparrua hartzea memoria lekua bezala, eta bestea memoria lekua bezala, hori komunikatu zen plan horretan, eta berriz azkeneko joan den asteko legealdi honetako azkeneko pleno horretan ere, zuzenian ekin diogu elkarrekin aurkezteari mozio bat, nun bi gauza planteatzen genuen, orain arte plenotikan edo pasatu ez direnak, eta da lehenengoa moratoria bat eskatzea, urtebeteko moratoria bat, luzamendu bat planteatzen genion Irungo udalari, eta bigarrenez holako prozesu parte hartzaile bat martxan jartzea Irungo udalak berak, nun nahi zuten guztiek herritarrek edo memoria historikako elkarteek edo alderdiek, Irungo alderdiek edo udalak berak bere iritzia eta bere proiektua aurkezteko lekua izango lukena. Eta nun zer ikusi dugu, gobernu taldean dauden bi alderdiak, PSE alde batetik eta Elkarrekin Podemos bestetik, aukera eman gabe gure mozioa bozkatzera, mozio alternatibo bat aurkeztu zutela, nun ez diren ez puntu bat eta ez bestea kontutan hartzen, ez da erantzuten guk egindako eskaerari, ez moratoriari eta ez prozeso parte hartzaileari, eta beste mozio bat bozkatzera pasatu zen, haiena bakarrik, Eta erabaki dute, pues, bueno, azken finean ez dutela kontutan hartzen pekine velozia pabildoia. Ez da erribideko proposamena, udal gobernuak egin duena. Bai, memoria gune bat beharrezkoa dela Irunen, bai. Eta, bueno, ba, adirazi dute, ez, ba, sentsibilitate bat dutela. Joan den urriko udal batzan ere. Baina, esan bezala, ba, pabilloia bere horretan mantentzeko aukerarik ez dute ikusten, Adif erakundearen jabetzakoa delako. Hori da kontua. Ez duela udalak esku hartuko. Bueno, bai, bueno, pues, ez dute, ez da inungo aipamenik egin. O sea, guk egin dugu olako erronda bat Irungo udalean dauden bost alderdiekin, azkenekoa PSekoekin, eta hor esan ziguten guk mozioa aurkeztu baino lehen erantzungo zigutela, zen azken finean guk galdera zuzena bat egin genien, ez? Ze behar zuten guk proposamenean aldatzea, adibidez, pabelloiaren neurri dagokienez, zeren gu planteatzen genien, bueno, malgutasun osoarekin prez geundela hortaz hitz egiteko. Osea, ezin bada, ba, hor oinezkoentzako pasarela bat planteatzen delako, prez geundela, pues, neurri horietaz hitz egitera, ez? Osea, altuera, pabelloiaren altuera jaitsi behar baldin bada parte batean edo neurriz txikiagoa izan behar baldin badu ere, ba, presegun dela, baina iruditzen zitzaigun, ba, bueno, babestu beharra eta mantendu beharra hori dela, ez zeren hori da memoria lekua. Hortikan pasatu din ziren, hor sartzen zituzten, ba, bueno, Irungo mugatikan bueltan etortzen ziren hainbat eta hainbat, hainbat eta hainbat mila herritar, ez? Bai, horrein aipatzen dugu hori, eh? Ba, zein garrantzia duen azken batean, ba, pequeña velocidad pabilloia. Pasarela aipatu duzu, 6 milioi euro inguruko inbertsioa egingo dute pasarela horrekin, ba, tren geltoki berriaren proiektua eta Sebastián Erratzu kaleak lotzeko, aukera ere, bada, edo gutxienez, ba, pasarelaren proiektuari eraldatzeko, edo eraldatzea eskatzeko. Bai, ez dute hori inoraz ere kontemplatu. Ez digute ezer esan. Ose, bueno, onartu dute bere emozioa, eta kitxo, sartu gabe. Bueno, guk planteatzen genien, badakigu, bueno, infografia bat, ez irungo irun.org webgunean dagoen infografia, pues, hor ikusten den, nun joango den, nundikan joango den, pasarela hori, naiz eta oraindik nik uste dut proiektua ez dagoela idatzita, baina bueno, hor badago irudikapen bat, eta horregatik esaten genuen, behar baldin bada trabarik ez egiteko pasarela horreri murriztu nunbait gaur egun pabilloiak dauzkan neurriak, pues guazen hitz egitera horretaz, ez? Baina, da, inolaz ere kontemplatu. Aipatzen genuen bezala, ba, Madrilgo Memoria Demokratikoaren legeak, ba, alako pabilloiak, alako guneak, ba, babestu beharko lituzke. Marijo, babes gehiago espero zenuten, ba, lege berri hori onartu zenetik, gutxienez, itxaropena bat zenuten, gauzak aldatuko zirela. Pentsatzen genuen, alde batetik, lehenago hitz egin genuelako, ba, alderdiekin, eta bueno, lehenengo momentuan izan genuen oso erantzun positiboa, adibidez beste alderdietatik, baina PSOE eta Podemos ez dakit azkeneko momentuan, ba, mozioan edo ba, ez dakiten aldatzea, edo ba, beste iritsi bat, edo zer gertatu den hor, oda politika asunto bat dela, baina haiek ez dute kontuan hartzen oso importantea dela, eta ez dute kontuan hartzen, ba, memoria historikoa, Irungo memoria historikoa oso leku importantea dela, eta mantentzeko esfortzu egin behar dituztela, eta orduan gure politikoek ez dute kontuan hartu hori. Ba, daukate eskuartean oso gauza importante, da gure lehentasuna, gure lehenaldian daukagun edo eraikuntza importante bat, eta horregatik esaten dut, ba, bueno, ba, haiek daukaten eruntzuk izugura, para, ba, gelditzeko hori eta beste forma batean egiteko, baina. Bai, zeren goazen aipatzera, batetik eraikina bera, ez dakienaren zat, aduana eraikin zararen aldamenean, dagoen ez, uralitazko teiatua duen pabilloi bat dela, hamarkada luzetan utzita. Bai. Hori batetik dagoela, bai, ez? Hala da. Bai. Azturaren seinale. Bai, ez? Bueno, 82an bueno, pues aduanak ofizialki bueno, bertan bera gelditu zen historia guztia, baita ferrokarrilari zegokion aduana zar hori, bueno, pues, geroztik inork ez du bere gain, bueno, pues, bueno, pabiloi hoien mantenua, eta, bueno, kasu honetan, pequeña velocidad, pues, hor, bueno, pues, urtetako utzikeria hor ikusten da, noski, eta kasu honetan, bueno, bueno, uraltako telatua duenez, bueno, pues, parte batean dago erordia, eta, bueno, estatu txarrean, baina, bueno, pabiloi oso simplea da, esa adrilluzkoa da, eta telatu bezala, holako egitura metalikoa du, eta hori, baldintza honetan dago, osea, esan nahi dute, noski behar duela holako bueno, zahar berritze bat, baina ez dela pabiloi hor dago, ose, bere garri batean zeukan itxura berberarekin, osea, 1938an, 1938an erregimen frankista berak egindako argazki guztietan agertzen den pabiloia, eta hor egungoa iaia berbera dire. Bai, aipatu dugu astapenean bost kontzentrazio esparru ere bat zirela. Bueno, hori komandantzia aldizkariak eskuratu izan duena, kenpardokik duela joan den urtean edo plazaratuta informazio guztia ongi dator hor, baina hori traziko dugu, nahiz eta jende askok ez jakin ere ze gertatu zen, ez, Irunen garaia haietan, eta nola, ba, Frantziara iesean joan ziren, ez, bueno, errepublikar anitz, azken batean, ba, ondoren, ba, zenbait aukera izan zituztela, ez? Ba, Frantzian geratzea, zenbaitzu bigarren mundu gerara joatea adibidez ere, edo itzultzea. Itzultze ziren hoiek ziren hain justu ba, kasu honetan kontzentrazio esparruntatik pasatzen zirenak, errepresaliatuak. Bai. Manejoa. Bai, hori horrela zuk esan duzuna. Orduan, ba, lehenengo momentuan ja, ba, guda zibila edo guda bukatu zenean jende asko eta esar exodo ba oso important handia izan zen Frantziara. Eta gero ba bigarren mundu gerra hasi zenean, ba Frankok ere indulto edo moduko bat edo eman zuen eta jende asko itzuli zen Euskadira eta baina lehenago ba bere kitatzeko edo garbitzeko eta berak esaten zuen berrezkoa zen hor egotea demora batez ba ikusi artea berse nolako erantzungizun edo zeukan pertsonak eta horregatik holako eraikuntzak geratu ziren hemen besteak eta hemen dauzkagu zuk ba, besteak beste eremu edo zeuden hori da Iranderas bai bestea da Estadiungal, ez? Estadiungal, Estadiungal, adibidez, berabili zen ba horretarako. Eta gero jendea, bueno, ba, orduan ba ikerketak egin ondoren, eta, bueno, abal bat izan ondoren, horrela egiten ziren horrela gauzak, ba, orduan, bero, edo, ba, irten bidea zen, edo, etxera bueltatzea, edo preso bat izatea, edo kartzeletara joatea, edo zigorra handiagoak. Horrela izan zen itzulera edo ba eta momentu honetan ba Irun zen alde horretatik leku apropos bat hori egiteko horregatik dauzkagu hainbeste aztarnak hor pasegoren muga eta muga pasatzean hor ba usten dituzte ba garbitu arte jakin arte aber nora bideratuko dituzten, bai, ez? Hori bai. Beste kontzentrazio esparru batuetara ere, bai, Miranda de Ebrora, beste kartzeletara edo bai. 4.000 errepresaliatu inguru pasatu omen ziren, ez? Hori da kalkulen arabera. Iruzpala urte horietan pequeña velocidad eraikin hortatik argaziak ere badira, ikerketa lan bat ere egin duzute elkarte memorialistek. Ez da aski, agintarientzat hori guztia. Pues bai, bueno, 4.000, bueno, zehazte aldera hori, bueno, 4.000 esan dezakegu ziurtatu da dagoen kopurua, ez? Baina hortikan aurrera askoz gehiago izan daitezke, ez? Bueno, Pabeko Unibertsitateko Maele Mogendre ikerlariak egin zuen lan bat, eta hor esaten zuen, 98.000 persona pasatu zirela mugan datikan itzulera horretan, ez? Marijoak esaten duen itzulera horretan. Orduan askoz kopuru handiago dire, baina claro, erregimenak berak hasiera batean eta denbora askoan ez zuen ez da izenik hartzen eta dos eso, osea que bueno. Hori da, baina bueno, hor garbi dago milaka lagun pasatu zirela, errepublikarrak pasatu zirela bueltan eta bueno, filtroa totala hemen zegoela eta bueno, hor sufrimento guzti horren aztarna bat badugu, zutik dagoena, eta hori da plantatzen ari garena mantentzea, mantentzea eta horre memoria historikoen gune bat sortzea, zeren Irunen badire, Irunen eta Bidasoan badire elementu nahikorik olako zentro bat bueno, pues, sortzeko, eta pixka bat bueno, hemengo jendeak alde batetik, eta etorkizuneko belaunaldikoek ere, bueno, ikastetxetako ikasleek eta ba, horren berri izan dezaten, ez? Eta eskubidea badute eta guri iruditzen zaigu, ba bueno, pues holako bueno, pues baliatu behar dira holako aukerak daudenean, zenbait hau botatzea guretzatok da trajeri bat. Bai, ez dago atzera bueltarik, baina botako denean alabaldin bada, ez? Eraikin garrantzitsua da, ez soilik Irunentzat, aipatzen duten aurrekoan, ez? Ba, Gipuzkoa osoan ez dutik mantentzen den kontzentrazio esparru bakarra, baina Espainiar estatuaren memoria historikorako ere. Hori da, hori da. Orokorra. Bueno, niri oso gogorra egiten zait, bueno, zeintzuk eman dute ezetza momentu honetan hau mantentzeari, ez? Esan nire, bueno, hor... Aldare Sozialista alde batetik, Elkarrekin Podemos bestetik, zen edo, nik begiratzen ditut argazki hauek, argazki zar hauek, goita mezortzikoak, eta pensatzen dut, bueno, hemen dauden, bueno, jende guzti hau, bueno, humilatua, hemen daude, pues, meza entzun arazi egiten zaie, belaunik aturik, agur fasista egitera behartuta, hau guztiak, bueno, hemen daude sozialistak, komunistak, bueno, anarkistak, nazionalistak, jende guzti hau pasatu zen hortik, Errepublika zaleak zirenak, Errepublikaren defensan altxatu zirenak, orduan, gaur egun erabaki dutenak hau botatzea, niri oso horra egiten zait, benetan. Aipatu duzu memoria gune, bilakatzeko, baliatu nahiko zenuketela eraikin hau, gainera, beno ba, proiektuare modu parte hartzaile batean, aurreko nahi batzen duten etzela atzera begirako proiektu bat, aurrera begirako etorkizunea begira baizik. Bai, uste dugu, ba, oso importante dela berak esan duena, adibidez, ba, gaur egungo belamaldiak, ikasleak, jakitea zer gertatu zen eta ze importante, izango itzatek, adibidez, izatea olako benetako leku bat. Eta hor gero erabiltzea, ba, izateko museo bat bezala, museo memoria historikoa edo memoria demokratikoa, museoa. Eta hor, ba, baliogarria, ba, egiteko gauzak, baina hor, ba, hor dagoen edo zegoen, ba, sufrimendua hor bertan egiteko. Eta orduan esaten dugun, entzuten dugunean, parekatzea da gian gehiegi da, baina esaten dugu, bueno, beste lekuak bizitatzen dutenean, ba, bizitekiten dutenean adibidez GURS edo beste konzentrazio esparruak nola daukate hor bere arima, no? Ba, erakuntzen badaukate bere arima, eta hor egotea ba, hemen txebertan izan zen gertatu zena gertakaria. Eta hor da, museo bat egiteko, eta hor, bueno, ba, kokatzeko erakusketak, edo egiteko lako tailerrak, edo gauzak edo jartzea, edo hitzaldiak ematea, orduan benetan, leku horretan egiteko museo, memoria demokratikoan museo egiteko, baina hortxe bertan edo... Bai, gero Irungo Pio Baroja Institutoko ikasleak GURSera joan hori dira, hori guztia bai. Ikustera eta ikastera hemen etxean dutenean, ez? Zentzu honetan, ba, ikusita, ba, udal batzan hartu diren erabakiak, azken batean, beno, ba, egia da DIF estatu mailako erakundea dela, ez dakit, ba, zein den urrengo urratsa erabakia duzuten, ba, proiektu edo eskaira honen defentsan, nora jo beharko den? Gorago? Bueno, nik pensatu nahi dut, ez dago la dena galduta, zen idet, bueno, erabaki hau hartu dute udal batzan, baina, bueno, ondea makinak sartu bitartean, eskabadora sartu bitartean, pues nik uste dute aukera badugula. Eta, bueno, nik, jake elkarrizketa hau egin behar genuen, ni lehen etxean nengoela, pues, irudikapen bat egin dut nire buruarekin, ez? Nik esan idet, hau botatzen baldin bada, nik irudikatzen dut eskabadora batekin Jose Antonio Santona sartzen dela eta beste eskabadora batekin David Nuño sartzen dela. Zan idet, pixka bat modu gordinean, baina horrela iradokin nahi dut, zeren horrela da kontua. Hala ere, nik uste dut hori gertatzen ez den bitartean, ba, aurrera egin behar dugula, ezagutu arazi, Irunen eta eskualdean, pekina velozidazen izan den, noski garbi dago, jende pila bat ez dakila, ez daukala honen berri. Eta bueno, gure esku dagoen guztia segituko dugu egiten, bueno, pues hau zabaltzen. Eta, bueno, eta gero hor dago, Memoria Demokratikoaren idazkaritzaren aurrean, estatu idazkaritzaren aurrean, eskaera egina dago, ez dakit noiz erantzungo dute. Bestaldetikan, Gasteizko Parlamentuan, Legebiltzarrean, dakigunez, ekainan onartuko da memoria historikoaren lege berria, bertakoa, euskadikoa. Bai. Orduan, han ere, egingo dugu eskaera berbera, ze mantentzeko eta izendatzeko memoria lekua bezala Irungo konzentrazio esparroa, pequeña velocidad, ose que, bueno, bai, guk toalla ez dugu botatzen eta segituko dugu dagokiguna egiten. Bai, ze Gasteizen behin hori onartuta ere, katalogatu beharko bituzte, ez, ba, gune historikoak, eta bar, eta hor sartuko beharko litzake, ea EPek ematen duten, enola ere, bia irun proiektua garrantzitsua izanik ere, aurrekoan nabarmentzen zenuten, batera garriak direla, gauza bat eta bestea. Ez? Bai, bai, bai, ala da, bai, ala da. Azken batean, bia irun, trengeltoki berriaren proiektua, aber astu dezake ere, ez, alako ba, memoria gune bat. Bai, gu pentsatzen dugu horrela, baina ez dakite, zein den arrazoia, hori, zer arrazoi daukate botatzeko. Ez dugu olertzen oso ondo itxekiten ari ginen horretaz, esaten dut, bueno, ba, posible da mantentzea modernotasuna, ba, modernoa den, eta posible da mantentzea zaharra dena, eta ba, egingo duguna, ba, orduan, posible bada, zergatik ez dugu eztabaidatzen, ez gara esertzen, ba, eztabaidatzeko eta ba, salbatzeko, eta posible da egitea tren geltokia, egitea pasarela eta egitea dena eta mantentzea. Orduan ez dago, ba ostoporik, ez du ostoporik jartzen eta posible da bi gauza egitea. Eta orduan hori esan nahi nuen adibidez, bihar ospatuko dela deportatuen edo eguna, alde horretatik esaten dut memoriarekin edo zerikusia daukana. Eta adibidez, jende pilo bat izan zen hemendik kontzentrazio esparrutara eramana izan zirenak, bai Euskaditik edo Irundik edo, eta horregatik esaten dut, ba, hor hemen izatea olako gauza ba, da, bueno, ba, esaten dugu asko, itxekiten da asko, beste leku ez, beste, eta hemen Irunen daukaguna eta aukera hori daukagu hori respetatzeko eta memoria demokratikoa ba, barruan zerbait egiteko, eta ez dugu egiten, orduan hor dago erronka edo bai. Ba, frankismoak errepresaliatutako milaka lagune memoriari faltatzea litzake, dudari gabe eraikin, alako eraikin bat eraistea, ikusiko dugu zer gertatzen den, eta zein urratxe ematen diren urrengo hilabeteetan, izan ere, beno ba, aipatu dugu udalbatzan hartu den erabakia, baina, beno, agintaldi berri bat, hasiko da ekainan, maiatzan 28ko udal hauteskundeen ondotik, eta behar bada, ba, iritsiko direnek bestelako erabakiak har ditzazkete, hori ikusi beharko da. Momentu honekin geratuko gara, eta jendeari animatu, ez? Ba, aduana kaletik pasatzen baldin badira Irundik, aduana eraikin zarraren aldamenean dagoen eraikina begiz jotzeko, hori da, pequeña velocidad, pixkat izkutuan geratu dena, hamarkadetan zehar, baina pixkanaka, ez, gizarteratzen ari zaretena, ez da, hori da. Bai, bai, hala da, bai, eta gombidapena hori, bai, oso aproposa iruditzen zaigu, ez? Hor dago, azken finean, bueno, aduana kaletik joan ezkero eta zehazki esategatik hor dago denda bat, oso zagoena Irunen, Pinturas Muriel, bueno, pues hor jarrita, hor daukazu, zure aurreko aldean, hor daukazu pequeña velocidad eraikina, momentuz zutik dagoena, espero dezagun denbora askoan segitzea, hor dago proposamena, Irungo memoria historikako gunea hor kokatzea, museo, memoria, horko katzea, eta bueno, gonbidapena jendeari apizka bat jakontzeko guzti honetaz, ez? Hemen badaude bi webgune konsultatzeko, ez baterako, ez? Bai? Gerendiain Errepublikarena edo Keporlokerena, eta bietan agertzen da informazio guzti horri buruz, eta bueno, jendeak bueno, sakondu dezala apizka bat gure historian. Ba, Juan Mari, Marijo, Juan Mari, esker mila. Zuri, esker asko. Bai, zuri, gero arte.